utafanya, ninakuamini wewe. Utatenda, ninakuamini wewe. Utajibu, nakutazama wewe tu. Ninakuamini wewe. Utafanya, ninakuamini wewe. Utatenda, ninakuamini wewe. Utajibu, nakutazama wewe. Ninakuamini. Utafanya, Bwana. Utatenda, mimi ninakuamini Bwana. Yeah. Q71.